czyli pana nadleśniczego, bo może on ma taki ogląd sprawy troszkę może inny, nie tylko artystyczny, no tak bym to określiła. To znaczy, tak trudno mi powiedzieć, zinterpretować też się odnieść do słowa odrębni, ponieważ tak jak Robert też powiedział, tutaj zaznaczył, że Mazury w tej chwili, te, na których my tutaj mieszkamy, których, na których gospodarujemy, no to już kulturowo i jeśli chodzi o ludzi, to zupełnie inny, inny skład. Najczęściej to są właśnie ludzie przyjezdni, w większości, dużej większości ludzie przyjezdni. Tak. Niemniej naprawdę bardzo się cieszę, że tak jest to, jak Stowarzyszenie Anima, inni ludzie, historycy, tak jak właśnie pan Sławek Ambroziak, jak pan Zbyszek Kurzycki, z Rozuk, również historyk Wójt, przybliżają te historie, odkrywają je, uczą nas i to, że poruszamy różne trudne tematy w postaci spektakli czy też innych wydarzeń, to jest chyba dla wszystkich ważne, żeby tą, z tą, tą tożsamością się też oswoić i na nowo ją być może wyodrębnić. I wtedy, wtedy będziemy się czuli też jak u siebie tutaj. No bo ci odrębni to byli, jeżeli pan Andrzej ma na myśli tamte czasy, no to byli luteranie, tak? To byli Niemcy w dużym stopniu. Ja tak nieśmiało o tym mówię, bo nie jestem historykiem. A to, przypominam, bardzo skomplikowana historia tej krainy, więc nie wiem, w jakim stopniu państwo chcieliby się do tego odnieść jeszcze. Ja myślę, że i tak, i nie z tym skomplikowaniem, to znaczy tak jak większość losów, może jeżeli chodzi o pewne obrzeża na nasze polskie, no, Prusy Wschodnie, no i oczywiście kwestia tutaj, bo to też tak, ja mam też poszerzoną wiedzę dzięki akurat tekstom Roberta, i tutaj na przykład odnośnie plebiscytu, który no, setna rocznica plebiscytu, przegranego oczywiście przez Polaków, gdzie oczywiście Niemcy zadziałali, że tak powiem, na masową skalę, ale cały czas rozmawiamy o Prusach Wschodnich, które miały swoją odrębność. Dzisiaj myślę, że i to, co jest wciągające również też dla mnie, ale to patrząc też i na przykład na Kaszuby, no na których byliśmy przecież też niedawno. Tylko, że oni są z dziada pradziada. Są z dziada pradziada, tak. Ale chodzi mi o pewne poszanowanie, przyszło. Oczywiście, bo przecież też i przesiedlenia, też i ukraińskie, przecież są też stowarzyszenia ukraińskie działające na Mazurach i można było się zastanawiać dlaczego, a właśnie z tego powodu, że tam zostali przesiedleni na Mazury, więc mi się wydaje, że budowanie tej tożsamości, znaczy właśnie można mówić o budowaniu tożsamości na z poszanowaniem tych, którzy tam byli przez lata, lata. Mm-hmm. Tak. No, przepraszam, przez bardzo, setki lat. No przez właśnie, setki lat. No właśnie. Tak. Czy pan nadleśniczy chciałby włączyć się do tego wątku? Tak, ja myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo większość ludzi, którzy tutaj w tej chwili mieszka, to są ludzie na połowie z północnego Mazowsza, z Kurpi. Tutaj ja chciałem jeszcze a propos tej całej sytuacji i zrozumienia właściwie Mazur, warto przeczytać taki raportaż właściwie Melchiora Wańkowicza na tropach Smętka. To jest też ciekawa powieść, reportaż, jakby to zwać, ale ja za tym tekstem czytałem, zwłaszcza, że mnóstwo miejsc, większość właściwie, o których pisze Melchior Wańkowicz, to też jest nadleśnictwo z Pychową. I zresztą Melchior Wańkowicz rozpoczynał swoją podróż na tropach Smętka w samej miejscowości z Pychowo, przedwojennej nazwa Topupy. Przy samym nadleśnictwie jest plaża, jezioro, które łączy się z rzeką Krotynią i stamtąd właśnie swoją kuwaką wystartował Melchior Wańkowicz, żeby opisać sytuację, jaka jaka właściwie była na Mazurach w 1934 roku. Także warto przeczytać tę książkę i myślę, że też sobie wyrobić zdanie na temat Mazur przedwojennych i ewentualnie przyjechać skonfrontować z tym, co jest teraz. Mm-hmm. Dobrze. To... Jeśli mógłbym włączyć... Panie Robercie, no właśnie, ja do pana nie pytałam o to, bo w zeszłym roku nie chciał pana historii rozmawiać, więc ja już tak omijam pana osobę, żeby nie usłyszeć tego samego, że pan nie chce opowiadać. No, żartowałam. Dla mnie jest to naprawdę super złożona sprawa, dużo bardziej skomplikowana niż Błędne Góry. I ja tylko chciałem powiedzieć, że Melchior Wańkowicz to jest jedna strona patrzenia na Mazury, te przedwojenne, no ale są też inni autorzy, którzy od drugiej strony patrzą na Mazury, no tak jak na przykład Andreas Kossert, historyk żyjący oczywiście w średniego pokolenia, bardzo uważam, że bardzo obiektywny, jak chodzi o posługiwanie się z narzędziami i kryteriami badawczymi. Warto też przeczytać jego pozycje. Dużo tych pozycji, w tym chyba trzy, są przetłumaczone na język polski, bo on jest Niemcem. Warto poznać. Ja tylko może powiem tak, Mazury to jest jakby substancja niejednoznaczna. To jest coś, co wykształciło nawet nie osobowość, ja myślę, że taki pewien układ przetrwalnikowy, to tak z przyrody trochę. A więc przystosowywali się do różnych warunków, próbując ocalić siebie, swoją tożsamość, czy swoje widzenie świata, swój stosunek do ziemi, do obecności tutaj, swoją pamięć, swoje tradycje. Ja mogę tylko powiedzieć, tak zobrazować na przykład, że Mazurze wtedy, zresztą i do tej pory, to są osoby, które noszą polsko brzmiące nazwiska, natomiast niemieckie imiona. A także wtedy przed wojną w tym żywiole niemiecko-protestanckim próbowali ocalić, czy próbowali zachować pewne ryty katolickie wyniesione jeszcze z polskiego renesansu razem z językiem. No, czyli ten język już jakby to w ogóle jest odrębna sprawa, no bo to był język, który pamiętał czasy Kochanowskiego. Do teraz wśród starszego pokolenia można usłyszeć echa języka renesansu staropolskiego. To jest wspaniała rzecz, kiedy słyszy się o Moskalach na przykład. Tak. No właśnie, język to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo język mazurski, bo to jest dialekt polski. To ostrożnie znowu pytam, bo to... Tak, bo i trzeba ostrożnie, bo tutaj punktów widzenia jest bardzo dużo i znowu badaczy spierających się jest też bardzo dużo, tych stron spierających się jest bardzo dużo. Ja myślę, że najbliższe mojemu widzeniu to jest zdanie właśnie Andreasa Kosserta, który mówi, że no nie ma co tutaj się spierać. Język Mazurów był językiem, był dialektem polskim. Nie było czegoś takiego, co próbowano szczególnie w tych przesileniach takich totalitarnych budować jak język mazurski. Tutaj ukuty był taki partyjniacy z NSDAP szczególnie posiłkowali się takim jakimś kluczem i wiedzą o jakimś tajemniczym języku mazurskim, który nie ma nic wspólnego z językiem polskim, tylko jest jakimś takim samoistnie wykształconym językiem na na jakichś idiomach tylko słowiańskich opartym, ale generalnie jest germański. No, na pewno dialekt polski i nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast z biegiem czasu oczywiście ten język stał się takim konglomeratem, no, zbiorem, tak jak Mazurzy, no, jak cała osobowość mazurska, zbiorem różnych cech, różnych kultur. Kultur pogranicza tak naprawdę, bo to nie tylko żywioły polsko-niemieckie, ale tutaj przecież nie wolno zapomnieć o tych mieszkańcach, tych jakby protoplastach tej krainy, czyli plemionach pruskich, które tutaj zostały zdominowane kiedyś przez nawałę krzyżacką. No i te echa w tym języku i w kulturze również się zachowywały, ten rytm pogański. Potem wszystkie ryty religijne, i katolicki, i ewangelicki. Mm-hmm. Pruski, czyli Prusowie, tak? Prusowie, tak, mm-hmm. Prusowie. No, ale przecież Litwini, przez długie lata, przez ponad wiek przecież Prusy Wschodnie, czy nasze Mazury, bo Prusy Wschodnie to nie to samo co Mazury. Mazury są jednak pewnym landem czy krainą Prus Wschodnich, graniczyły z Rosją, bo przecież nie było Polski. Polska była akurat tutaj na południu Mazur. Polska była Rosją. Mhm. W związku z tym też mieszkańcy stamtąd. No. No a to też w końcu ci, którzy uciekli z Rosji jeszcze w XVIII czy XIX wieku, jak na przykład z Starowieży, którzy rezydują niedaleko z Pychowa i niedaleko nas tutaj w Wojnowie, w Gałkowie, w tych wszystkich starowierskich wioskach, mają swoje świątynie, swoje moleny, spotykają się. Do dzisiaj, tak? Tak, tak, do dzisiaj. No a w końcu współczesne Mazury, no to są Mazury Kresów, które tutaj przyjechały po wojnie, Kresy od północy do południa, od Wołynia, od Huculszczyzny właściwie, aż po Żmudź, po Litwę. Szczególnie wileńskie, nowogródzkie tutaj są obecne, no i oczywiście Mazowsze, akcja Wisła i mniejszości rusińskie, Bojkowie, Łemkowie, Ukraińcy, też tutaj trzeba też być ostrożnym, bo to też nie zawsze ten, kto mówi językiem zbliżonym do ukraińskiego, czuje się Ukraińcem, i odwrotnie, ten, kto jest posądzany o bycie Bojkiem, nie przyznaje się do tego, że był kiedyś, mieszkał na Bojkowszczyźnie, tylko jest Ukraińcem. No to wszystko się tutaj tak poplątało, pomieszało. A jeszcze jakby dorzucić Szwedów i Holendrów z potopu. I Francuzów, Hugenotów i No i właśnie, i dlatego jest to skomplikowana historia. A pani Mirosława... Jeszcze tylko powiem, na Mazurach, Mazury mają największą w Polsce wielokulturowość statystyczną. To jest ponad 10% wielokulturowości. To jesteśmy lepsi niż Galicja. Bardzo się cieszę. Uwielbiam takie właśnie sytuacje. Patchworkowe narody. Takie. Fantastyczna wartość, której chyba nie doceniamy po prostu. I nad tym boleję i pracujemy tu wspólnie, żeby wzmocnić tę wartość naszej wielokulturowości. Mówię, no tę naszą pamięć wielu, wielu kultur, wielu, wielu społeczności, rodzin, ludzi, żeby z tego zrobić wspaniałe wydarzenie. No przecież tutaj powinni przyjeżdżać i słuchać, wycieczki powinny być bardzo bogaci, pieniądze za to brać straszne, żeby przyjeżdżali słuchać naszych opowieści. Ale Robert zawsze w każdym tekście umieści jakąś postać, i tak w najnowszym pod tytułem Ring, który będziemy realizować już na jesieni, znaczy na wczesnej jesieni, jest właśnie postać starowiercy też umieszczona. I gdzie w stodole będą Państwo realizować? No, wokół stodoły, w lesie, wszędzie. Bo tym razem będziemy chcieli to nagrać, sfilmować. No trochę ze względów na to, że nie wiadomo, jak co mieliśmy dalej. Reżim radiowy, tak teraz mamy po prostu reżim i w tym reżimie będziemy chcieli działać. Kolejni państwo piszą do nas, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję pan. Mimo iż cały czas pani redaktor nie podała adresu. Nie podaje, co? Nie podaje, tak. Pan Darek z UK, chyba dobrze zrozumiałam. Pani Ola, pani Aleksandra, pani Mirosława po raz kolejny i przysyła mi zdjęcia. Uwaga! Zobaczymy, co na tych zdjęciach jest, bo moim zdaniem tam gdzieś jest napisane, że to jest właśnie ratusz w Szczytnie, ale on wygląda jak jakaś taka niesamowita średniowieczna ruina. Czy to możliwe? Halo? Nie, nie, niemożliwe. Nie, znaczy, nie jest średniowieczną ruiną. Nie, jest taki, powiedziałabym, już dobrze, to nie było właściwe zdjęcie. Właściwe zdjęcie pokazuje budowlę taką po niemiecku. Owszem, koło ratusza są ruiny. O, właśnie. Tak, koło ratusza, tuż przed ratuszem. I stąd ten dziedziniec zamkowy, dziedziniec ratuszowy. One się troszeczkę tutaj rozlały, bo te ruiny po tak zwanym zamku są blisko na pewno ratusza szczecińskiego, okazałego i takiego klasycystycznego w formie. Właśnie, nie mogłam znaleźć słowa. Natomiast ta ruinka jest tutaj przed ratuszem. No to był taki zamek, znaczy nie zamek, no właściwie zabudowania towarzyszące prokuratorowi krzyżackiemu, tam fragmenty budynków gospodarczych, zarysy, mury, jakieś umocnienia i tak dalej, i tak dalej. No i no to funkcjonuje jakby nomenklaturowo jako zamek w Szczytnie, no ale takim zamkiem nigdy nie było, ale jest bardzo malownicze, urokliwe miejsce, ja bardzo polecam, zresztą Szczytno też od razu tutaj zaproponuję w ramach covidowych spacerów na wolnym powietrzu. Dwa piękne jeziora, też miasteczko są coraz piękniejsze, z dnia na dzień nam pięknieje, te kamieniczki zaczynają przypominać dawne przedwojenne Szczytno i te czynszówki, te wszystkie nawet takie secesyjne czasami historie. Trochę nam wyłazi już z tego obskurnego PRL-u to Szczytno. Okay. Także zapraszam, bo no jest przepiękne. Można wleźć tam na samą górę tej wieży ratuszowej z zegarem. Piękne wystawy po drodze sobie zwiedzić. Tych schodów tam jest sporo. Czasami z tych schodów zbiega Danuśka, którą gonią krzyżacy. Też Danuśka, no tak. Tak, jest tam Danuśka, no bo jesteśmy na zamku, znaczy jesteśmy w Szczytnie, a więc Komtur, a więc krzyżacy. Tak. Halo, no, Mazury. Możemy halo sobie Mazury. Z tego ratusza popatrzeć na okolice. Widać Pałac Kultury. Słuchajcie, halo Mazury. Czy są tłumy? Robert, czy są tłumy na Mazurach? Są tłumy. Są, tak? Są bardzo duże tłumy. No, tak miało być. Miało być. Polska miała w te wakacje być w Polsce. Nie. No tak, no Polska w Polsce, w sensie, że mieszkańcy nie wyjeżdżają za granicę. No i rzeczywiście lepiej może niech nie wyjeżdżają masowo, bo potem będą mieli kwarantannę. Chyba, że ktoś lubi. Dobrze, to teraz będzie kolejna piosenka. Piosenka, znaczy nie, to nie było piosenki, był utwór instrumentalny, a teraz będzie prawdziwa piosenka. Tak, i tę wybrał Romuald, ale zapowiedź wsteczna obowiązuje, w związku z tym musisz jeszcze wstrzymać i za kilka minut powiesz, co wybrałeś na to dzisiejsze nasze spotkanie, ale dobrze? Tylko chciałem, tylko jedno powiem, proszę, że przede wszystkim nazwa zespołu nawiązuje mocno do pierwszego spektaklu, jaki realizowali państwo wasileccy. Powiem we wstecznej. I tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć jeszcze przed, bo prawdopodobnie dwie moje mamy słuchają. Pozdrawiamy. Więc pozdrawiam, ale drugiej mojej mamie chciałem powiedzieć: mamo, nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. Zdrówka.

A no tak. No dobrze. Proszę Państwa, to jest taka mazurska, to może Państwo zauważyli noc w Trójce, czyli Trójka pod Księżycem po mazursku. Ale teraz będę się zwracać wyłącznie do pana nadleśniczego Krzysztofa Krasuli, ponieważ mamy asa w rękawie. A ten as w rękawie to jest, no tak, pewne uroczysko. Proszę nam opowiedzieć, bo to jest dla mnie absolutna niespodzianka, naprawdę. Więc tak, trochę o nadleśnictwie Spychowo, jak już wcześniej rozebraliśmy na części nadleśnictwo Spychowo, że powstało z trzech małych nadleśnic, a w tej chwili składa się 14 leśnic. I jedno z tych leśnic to taka nasza perełka przyrodnicza, krajobrazowa również, to jest Niedźwiedzi Kąt. O, Niedźwiedzi. Niedźwiedzi Kąt, o tyle ciekawie, że teraz można się zapytać, skąd niedźwiedzie na Mazurach. No dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo nie ma tam zim? Że nie miałby gdzie spać? Nie, trudno powiedzieć, natomiast dlaczego niedźwiedzi kąt? Ponieważ są dwie właściwie wersje, skąd ta nazwa tego uroczyska się wzięła, przynajmniej według mnie są dwie wersje, może jeszcze więcej jest. Pierwsza to legenda i właściwie źródła historyczne również informują, że w pobliżu Rozług, a Rozługi to jest też miejscowość, duża miejscowość Poświętajnie, miejscowość gminna na terenie nadleśnictwa Spychowo, został upolowany tam na początku 1800 roku ostatni niedźwiedź na Mazurach. Tak podają źródła historyczne i to mogła być jedna przyczyna nazwana tego, a druga to jest taka bardzo rzadka, częściowo chroniona roślina, czosnek niedźwiedzi, który wyjątkowo łanowo, w ogóle na północy kraju występujący bardzo nielicznie, a u nas wyjątkowo obficie występujący właśnie w uroczysku Niedźwiedzi Kąt. Czosnek niedźwiedzi. Także ja podejrzewam, że również z tego powodu właśnie ta nazwa Niedźwiedzi Kąt się utrwaliła. Jest i funkcjonuje jako miejsce przyrodnicze, jako leśnictwo. I tak u nas funkcjonuje i dużo również innych rzeczy jest tam nazywanych. A czy czosnek niedźwiedzi jest jadalny? Czy to czy jest chroniony? Tak. Bo to są dwie opcje. Innych nie ma. Jeżeli chroniony, oczywiście, to nie można jeść, a jeżeli... Liście można, znaczy on jest również uprawiany w ogródkach, ale u nas łanowo występuje, można go podziwiać na wiosnę, o tyle jest to bardzo ciekawa roślina, ponieważ to ona jako pierwsza zazielenia dno lasu, ciemne dno lasu, ponieważ występuje na żyznych siedliskach, a jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że niedźwiedzi kąt ma taki, no, można to nazwać ostańcem polodowcowym, taki kawałek płachy takiego terenu, około 40 hektarów, który jest wyjątkowo żyzny, ponieważ południowe Mazury to generalnie są bardzo ubogie siedliska, to jest pozostałość, generalnie południowe Mazury polodowcowa, wypłukana właściwie z żyznych elementów, natomiast Niedźwiedzi Kąt to jest 40-kilkuhektarowy ostaniec polowcowy takiego bardzo żyznego terenu. I tam właśnie czosnek niedźwiedzi znalazł doskonałe warunki do funkcjonowania. Właśnie jak można wejść zresztą na stronę Leśnictwa Spychowo i zdjęcia z tego kwitnącego czosnku niedźwiedziego, ponieważ on zaczyna rosnąć w połowie kwietnia, na początku maja kwitnie i tak przez około 2-3 tygodnie, 2-3 tygodni kwitnie i można po prostu obejrzeć te łany czosnku niedźwiedziego. Cudownie. A proszę mi jeszcze powiedzieć, co to jest ostaniec polodowcowy? Wiem, że można to sprawdzić w pewnym źródle popularnym, ale wolę zapytać. To znaczy, to jest właśnie akurat taki teren, który nie został wypłukany przez lodowiec i zostały właśnie takie płachty została płachta terenu żyznego. Lodowiec jak się cofał na północ, to po prostu zabierał tak naprawdę wszystko ze sobą, a tu kawałek takiego żyznego, dobrego terenu, szczególnie cennego przyrodniczo na naszym terenie, został. Lodowiec nam dzisiaj towarzyszy, bo już była morena czołowa, to rozumiem, też zjawisko mocno polodowcowe, a morena denna, no to ze szkoły pamiętam takie dwa hasła. To są elementy właśnie polodowcowe, które na Mazurach, szczególnie tutaj południowych, można będzie zobaczyć. Myślę, że ten ostatni polodowcowy, myślę, że pani Rado to jutro albo pojutrze pokaże. To będzie pani mogła przenieść to na fale radiowe, tak żeby radio słuchacze mogli to... Fantastycznie, fantastycznie. Czyli dzisiaj nie możemy wykorzystać całego, czy wyczerpać całego tematu, no ale nie. Myślę, że hasło Niedźwiedzi Kąt, które dzisiaj wczoraj po raz pierwszy z ust pana Nadleśniczego usłyszałam, no niezwykle pobudziło moją wyobraźnię i powiedziałam, będziemy pić do niedźwiedzia. No więc pijemy do niedźwiedzia w tej chwili. Niech żyje nam niedźwiedź nasz i niech się nie poddaje i nie załamuje różnymi takimi dziwnymi przywarami ludzkimi. Tak, no dobrze. To, o czym mieliśmy teraz rozmawiać, przepraszam bardzo, bo tak troszkę się zagubiłam. Pani Ewo, ratunku, proszę o pomoc. Też się zgubiłam. Aha. No bo jak nas pan Robert dopadnie, no to możemy nie zdążyć już zagrać żadnej piosenki. No właśnie, to... O, pójdzie herbatkę zrobić. Dobrze, to w tej sytuacji pozbieramy się w ciągu kilku minut, odtwarzając, nie lubię słowa, jak grać muzykę, to nie jestem skrzypkiem, odtwarzając kolejny utwór zaproponowany przez chyba panią Ewę, takie miałam poczucie. Jest on dosyć długi, więc tak długo będzie on odtwarzany, jak długo pan Robert będzie robił tę herbatkę, a my będziemy mieli czas, żeby skupić się, co mamy jeszcze do opowiedzenia, bo myślę, że bardzo dużo. Także bardzo proszę, jest minuta już po pół do drugiej. Thank you. I tu jakby zaczyna się część druga tego utworu. Pani Ewo, czy zechce pani wstecznie zapowiedzieć? No właśnie, przyznaję szczerze, że małżonek wybrał ten utwór. Ojej, już nic drugiego pokoju już mi powiedział, że to on teraz zapowie, więc... No dobrze, już dobrze. A herbata już jest, tak? Gotowa? Tak. Aha. Tak. Ale tak gdzieś daleko od mikrofonu, a pan przed komputerem. Prosiłabym o słuchaweczki, tak? Proszę włożyć. Wyobrażam sobie, że pana widzę i proszę już mówić wstecznie. Zapowiedzieć. Tak. Muzyka z filmu Siesta, reżyserowanego przez Mary Lambert. Oczywiście Miles Davis ze wspomnianym basistą i kompozytorem Markusem Millerem. Ten akurat kawałeczek to jest pocałunek kotka i zagubiony w Madrycie, to jest jakby taki podtytuł, to jest druga część, bo pierwsza jest na pierwszym traku. Ale to jest film, który chciałem dedykować mojej kochanej żonie. Ewie. Niespodzianka. I ten wow. Kawałek. Ona zresztą bierze jej od... No właśnie, 30 lat mija za parę dni nam, małżeństwa. I ona wie, że od samego początku ten utwór zawsze jej dedykowałem i zawsze o nim mówiłem. Oboje obejrzeliśmy zresztą ten film niejednokrotnie. Przepiękny film o miłości, o dramatach, dramacie miłości, ale też o pięknej miłości, która przetrwa a wszystko, nawet jeśli już nie jest żywa. Będzie nam się, że zawsze, mnie się będzie zawsze kojarzył z moją miłością, tą pierwszą sprzed 30 lat i tą po 30 latach, 4 sierpnia. Mała anegdota odnośnie Markusa Millera, bo przecież jak przyjechał tutaj w Polsce, grał koncert w Gdańsku. Solidarity of Arts. Zaprzyjaźnił się z naszym polskim wyśmienitym pianistą jazzowym. Leszkiem. Możżerem. Także te wątki tutaj też, że to nie jest tak tylko, że tak za oceanu. No tak, tak, tak. No jeszcze chciałam, no nie, to był żart. To nie, wycofuję. Miałam pozdrowić jeszcze raz panią Mirosławę, bo przysłała im mnóstwo zdjęć i w ogóle no, to jest taka bardzo, bardzo oddana nam pani słuchająca trójki, tak, no właśnie nie do przecenienia skarb. Słuchacz, który potrafi, czy słuchaczka, która potrafi wyciągnąć właściwe wnioski z niektórych audycji, no i interpretować i kojarzyć, to tak, to na wagę złota. I pani Mirosława, no zdradzaj, ona mieszka w miejscowości, która miała swoje święto przez cały ten miesiąc, który się właśnie kończy, czyli lipiec. Czyli lipno. No pewnie tak. No, czyli miejsce narodzin Poli Negri, tak? Aha. No, bardzo, ja akurat jest to bardzo, znaczy nawet nie tylko dlatego, że po drodze jest Lipno, przez wiele, wiele lat, jeszcze jak nie było autostrady, to między Warszawą a Toruniem, między Warszawą a Brodnicą, z której pochodzę, tak jest. Zawsze przejeżdżaliśmy przez Lipno, mam też zaprzyjaźnione osoby w Lipnie, więc no, Ciekawe miejsce. Takie właśnie są takie miejsca, bo nie tylko z Polą Negri może się kojarzyć Lipno. I nie tylko z lipami. I nie tylko z lipami, ale no są takie pewne, jakby to powiedzieć, no właśnie takie, tak jak są te błędne góry, o których mówił Robert, to są takie magiczne miejsca, które w jakimś momencie nagle eksplodują bardzo interesującymi postaciami w historii, nie tylko sztuki. Pani Mirosławo, czy pani słyszy? Bezpośrednio do pani przemawiamy. No to, to tak, to może zamknijmy już temat, czy wątek korespondencji, bo chciałabym jeszcze zapytać pana nadleśniczego, który taki jest bardzo skromny i cichutki. No, może najsłabsze jest połączenie telefoniczne z panem i dlatego nieinwazyjnie do pana się zwracam, ale tak sobie pomyślałam, że uroczysko rymuje się z uzdrowiskiem i bardzo jestem ciekawa, jak te walory i czy w ogóle te walory przyrodnicze na Mazurach są wykorzystywane, czy jest jakieś miasteczko Zdrój i czy to w ogóle ma rację bytu właśnie w tej części naszej pięknej ojczyzny? Jeśli chodzi o samą okolicę Nadleśnictwa Spychowa, no to na dzień dzisiejszy Spychowa Szczytna, na dzień dzisiejszy uzdrowiska żadnego nie ma, ale myślę, że warto byłoby o tym pomyśleć i jakieś zajawki, że tak powiem kolokwialnie, są, żeby jakieś uzdrowisko Spychowo-Zdrój nawet utworzyć. Myślę, że sosna, która jest królową drzew na południowych Mazurach i olejki eteryczne, które wydziela, mogą być bazą do tego. Ale jeszcze może, także myślę, że to jest jeszcze wielka szansa dla Mazur i okolic Nadleśnictwa Spychowa. Ale ja jeszcze chciałem może słowo o tym niedźwiedzim kącie powiedzieć, ponieważ nie chowamy go tylko dla siebie. Mamy go w jakiś sposób lekko udostępniony i rąbka tajemnicy tam uchylamy poprzez ścieżki rowerowe. Także tym nieinwazyjnym pojazdem można zwiedzać lasy Niedźwiedziego Kąta Nadleśnictwa Spychowo. Zachęcam Państwa. Na stronach Nadleśnictwa Spychowo można znaleźć mapki, sobie wydrukować, bądź w Nadleśnictwie również dostać, jeśli ktoś z Państwa jest w Spychowie i chciałby odwiedzić. Mamy sieć ścieżek rowerowych, która jest jedna, prowadzi właśnie przez uroczysko Niedźwiedzi Kąt. A jeśli mogę trochę autoreklamy w tej chwili przez medium radiowe przekazać, to od 4 sierpnia i nawiążę jeszcze też do historii i do tej plaży, w której rozpoczynał swoją podróż Melchior Wańkowicz. To 4 sierpnia rusza nasza kolejna edycja warsztatów stworzenia łodzi jednopiennych. Jeszcze raz przepraszam bardzo, bo to trudne słowa były. Już powtarzam. Warsztaty tworzenia łodzi jednopiennych. A jakie to są łodzie? No właśnie to są jednopienne łodzie, czyli po które można stworzyć samemu od 4 do 8 sierpnia z jednego pnia drzewa. Po prostu mówiąc również tutaj naszym językiem, stworzyć sobie dłubankę, wydłubać sobie łódź, którą można 8 sierpnia o godzinie 15 zwodować i wziąć udział w regatach na Jeziorze Spychowskim właśnie na tej samodzielnie wykonanej, na wykonanie łodzi. Samodzielnie to znaczy nie samemu, bo to ciężko było w te kilka dni to zrobić, że przyjeżdżają ekipy kilkuosobowe, często rodzinne, jakieś grupy zawodowe, środowiska, które niekoniecznie mają doświadczenie w zakresie robienia. Mamy tam pracowników, instruktorów, którzy pomogą, nauczą posługiwać się prymitywnymi, starymi narzędziami, ciosłami, ale również pomagamy sobie trochę i nowoczesnymi urządzeniami, także jest szansa na to, żeby od 4 do 8 sierpnia Łódź wydłubać i wziąć udział w regatach. Także serdecznie zapraszam. Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że właśnie naprawdę warto odwiedzać stronę Nadleśnictwa, ponieważ tam są i właśnie mapki, i rowerowe, ale też są też i szlaków konnych, ale tutaj stawiam kropkę, bo rozumiem, że o Marion Dunhoff porozmawiamy, jak będzie ku temu sposobność. To chciałem powiedzieć, ale też jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo tak z tym Lipnem i tak o tych postaciach, że tak tylko to Pola Negri i tak nagle tak nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało, jakbym się autocenzurował, bo przecież cenzury nie ma. Te dwie postacie co najmniej jeszcze istotne dla polskiej historii, to jest Lech Wałęsa, który gdzieś tam się rodził, oraz Leszek Balcerowicz. Aha, czyli Lechowie i Leszkowie, dobrze. Czy tam ktoś wydał okrzyk? I Pola. Robert. Pan Robert wydał okrzyk, bardzo proszę. Nie wydałem żadnego okrzyku. To rządzenie za mnie wydało okrzyk, bo stwierdziło, że jest problem z siecią. I przeszedł pan, że tak powiem, na inny komunikator? Nie, urządzenie dokonało wyboru dobrego, czyli dalej słucha Trójki pod Księżycem. No dobrze. W takim razie bardzo dziękujemy za wszystkie te uwagi. Proszę Państwa, już za 11, za 12 minut druga. Ja tak chciałam jeszcze dopytać, czy zapytać, bo może dopytać to nie jest najlepsze słowo, Państwa, jak Państwo radzili sobie w tym trudnym czasie od marca? No właśnie, na czym polegał Państwa lockdown? Ups, na ciszy. Odpowiedź, tak? Nie, ja mogę powiedzieć. Dobrze, to ja mogę coś powiedzieć, tak. Nasz lockdown był gwałtowny, ponieważ natychmiast straciliśmy wszystkie propozycje pracy. W związku z tym zakasaliśmy rękawy, zrobiliśmy ogród, warzywka posialiśmy i powsadzaliśmy, zresztą wspólnie z naszą Kają, córką, która od marca też siedzi z nami tutaj w domu i zdalnie studiuje. Mhm. Studiowała, bo już skończyła. Także tak, z jednej strony na trudny czas, naprawdę bardzo dużo pracy musieliśmy włożyć w to, żeby mieć tą pracę teraz latem. Aha. Przestawić się właśnie na taką pracę zdalną i na projekty zdalne. Myślę, że za chwilę będą tego efekty też w postaci różnego rodzaju filmów, czy też może różnych rodzajów działań, które będą online. No nie cieszymy się tym zbytnio, bo nie jest to samo, co w stodole chochu działania, ale jest to sytuacja konieczna dla nas. Na pewno są dobre plusy właśnie takie, że możemy być ze sobą rodzinnie, tak bezpiecznie. Wtedy też nie trzeba było myśleć o tym, że coś musimy tak naprawdę, że może czegoś nie wykonamy, po prostu sytuacja trochę dla nas wybrała taką możliwość bycia ze sobą i w domu, w lesie, w zupełnie innym trybie życia. Tak, oczywiście. No to zupełnie co innego, pani Ewa, niż Kamienna Pustynia, czyli blok w centrum Warszawy. Proszę sobie tu wyobrazić taki właśnie kwarantannowy czas w M3, wszystko jeden, nawet M5. Ja dziękuję. Mm-hmm. No zdecydowanie nie wyobrażam sobie tego. No ja też nie. Ja też nie. Uciekłam więc na Myśliwiecką i tu zamieszkałam. To jest zupełnie inaczej. Dobrze, a w związku z tym, czy w efekcie tego lata Państwo tylko Majne Góry pokażą publiczności, oczywiście rozrzedzone, jeżeli mogę użyć tego określenia? Tak. To jedyny. Mhm. Troszeczkę zupełnie Erciu, Rarytas. No tak, jeszcze będziemy za tydzień pokazywali Rarytas, tym razem w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach. To też są właśnie takie wybory trochę związane z sytuacją epidemiczną, ponieważ troszeczkę baliśmy się w stodole chochu. No właśnie, chciałam o to zapytać, nie wiem, czy to nie jest temat tabu, ale tak nie bardzo rozumiałam, dlaczego nie można, to w końcu jest prawie plener, to jest prawie środek lasu. No, nie, to jest par excellence środek lasu. Jest jedna taka tajemnica, ponieważ no, stodoła jeszcze nie jest, odbywa się w tej chwili remont stodoły i on się troszeczkę przedłużył. Tak, no tak. No, to jest też taki jeden z powodów. Rozumiem. No, też myślę, że to co... Ja może powiem. Tak. Romuald i, Roma, i Robert, bardzo proszę, żeby panowie ważyli teraz proporcje, bo mamy 4 minuty. Proszę, Robert. No, ja tylko powiem to, co jakby nieuchronnie... ta nieuchronność, która wisi nad nami i to, o czym się nie mówi, że my jako organizatorzy działań kulturalnych mamy czerwone światełka z tyłu głowy i zadajemy sobie zawsze pytanie o cenę. Czy w tej sytuacji. I to jest też jeden z takich powodów, dla których stodoła chochu potraktowana będzie w tym sezonie bardziej plenerowo niż wnętrzowo. Po prostu no, mamy turystów z całego kraju i do nas, do stodoły też przyjeżdżają ludzie już nie tylko tutaj z powiatu i okolic, gdzie jeszcze ta epidemia nie ma jakichś takich dramatycznych rozmiarów. No natomiast w tym sezonie jest naprawdę mnóstwo turystów z różnych środowisk, z różnych przestrzeni. I, no i to jest pytanie, czy spektakl Majne Góry jest tak w bilansie czymś takim, co mogę wziąć na swoje sumienie, jeśli coś się wydarzy i ktoś się po prostu gdzieś od kogoś zarazi. Znaczy wszystkie dystanse będą na pewno zachowane, bo takie spoczywają... To mówi dyrektor dużego teatru, jakim jest Opera Bałtycka. Tak, bo takie obowiązki na nas spoczywają. Oczywiście, że mamy wszyscy trochę pomieszane, bo pewnych rzeczy nie rozumiemy. Dlaczego na przykład, nie wiem, wydarzenia sportowe na dużą skalę, ale a teatry na przykład w takim totalnym reżimie. Oczywiście też się z tego akurat może, znaczy warto o tym powiedzieć, że akurat teatry myślę, że są jednymi z najbardziej bezpiecznych przestrzeni, chociażby ze względu na te wszystkie reżimowe obostrzenia. Natomiast ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Do tych, którzy nas słuchają, i też przekazujcie to wszystkim innym, naprawdę zasłaniajmy, znaczy ja już mam dość tego, jak widzę, jaka jest nonszalancja. W Trójmieście to widać bardzo. Jest po prostu, bo to, że jestem młody, to ja nie założę, a właśnie to nie chodzi o to, że chronisz tylko siebie, ale chronisz też mnie. Więc no, bez nonszalancji, bo później będzie tak, że znowuż na przykład inne osoby, na przykład artyści, znowuż nie będą mogli wykonywać swojej pracy tylko dlatego, że ktoś myślał, że go COVID nie ima. Dzieci nie pójdą do szkoły, a studenci nie pójdą... I tak dalej, i tak dalej. I kończymy nagle smutno. Nie, to nie o to chodzi. Nie, zupełnie o to nie chodzi. Oczywiście, aczkolwiek piosenka, która za moment wybrzmiała, wybrana przez Romualda, no mówi poniekąd o lockdownie. Jest bardzo swoistym. Zaraz wszystko ale się wyjaśni. No klub zamknęli. Nie tylko, ja chciałem, ja chciałem, to było z dedykacją dla ciebie, Baszko, ten utwór wybrany. Wow! Taka, jak mówiłam, właśnie taki... realizm magiczny tutaj się uskutecznia. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Słyszałam, że kto inny miał być, że tak powiem, adresatem tej dedykacji. Bardzo więc dziękuję. Cieszę się, bo podoba mi się ten utwór. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy zdrowia, przyjaznej pogody. No i do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję. Oczywiście. My już ruszamy za chwilę. Państwo Ewa i Robert Wasilewscy. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy. Tak. Oraz nadleśniczy Krzysztof Krasula. I bardzo dziękuję za zaproszenie i No i obyśmy się rzeczywiście mogli spotkać i oby nam się nic złego nie stało. Grażyna Oczkowska za jedną szybą, Kuba Sadowski cichutko tam sobie siedział za drugą szybą. Troszkę się pewnie chłopak wynudził, no ale taka praca. A ja jestem Barbara Marcinik, a Romuald Wisza-Pokojski właśnie w drodze na Mazury. Romku, to którą trasą jedziesz? Halo? No to zobaczymy, co nam GPS podpowie. O, no i to jest bardzo pozytywne. A teraz dla Baszki Marcinik utwór Zamknęli mi klub. Chcę dziś zwojować cały świat. Właśnie dzisiaj udowodnię, jestem czegoś wart. Idę już krakowskim, zbliżam się. Już niedługo, już za chwilę, za minuty dwie. I nagle serce staje i aż zapiera dech. Świat szybko wiruje, a ja pewna jestem, że sobie w głowie jak za dawnych lat. Po zajęciach pójdę właśnie tam. Miesiąc kończy się, no ale na jedno mnie stać. I nagle serce staje i aż zapiera dech. Świat szybko wiruje, a ja pewna jestem, że wzięli, zamknęli dziś mój ulubiony klub. Zapiera dech, świat szybko wiruje, a ja pewna jestem, że wzięli, zamknęli.